Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 18, słuchają Państwo Trójki. Czas na serwis Romuald Wójcik. Rozbudowa armii stoi poza nawiasem sporu politycznego, zapewniają zgodnie prezydent i minister obrony. Ernest Bryl spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Warszawie. Wybitnego poety pożegnali dziś jego najbliżsi przyjaciele i miłośnicy twórczości. Poprawa jakości internetu w szkole to jedna z rekomendacji zawartych w raporcie Cyfrowa Szkoła 4.0. Prezydent i szef MON zgodnie o modernizacji wojska. Na wielkanocnym spotkaniu z żołnierzami w Warszawie Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnili, że bezpieczeństwo to sprawa wyjęta poza nawias politycznego sporu. Wzmocnienie armii ponad politycznymi podziałami. To, jak deklarują prezydent Andrzej Duda i szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wspólny cel polskich władz. Po to realizujemy te zakupy, po to umacniamy sojusze, po to umacniamy polskie wojsko, byśmy nie musieli walczyć. Możemy się różnić, możemy się wspierać, ale bądźcie pewni, w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. Prezydent pochwalił też inicjatywę ministra obrony, by skupić się na poprawie indywidualnego wyposażenia polskich żołnierzy, a Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o pomyśle wprowadzenia karty rodziny wojskowej. Aby dawać wsparcie, dawać lepsze warunki funkcjonowania tym, którzy poświęcają swój czas i ich rodzinom, a przede wszystkim dzieciom, współmałżonkom, najbliższym. To rozwiązanie miałoby funkcjonować na podobnych zasadach jak karta dużej rodziny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i miłośnicy twórczości Ernesta Bryla pożegnali dziś zmarłego 9 dni temu artystę. Wybitny poeta, pisarz i autor tekstów piosenek spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie. Piosenkarz Marcin Styczeń mówił, że jego przygoda z poezją Ernesta Bryla zaczęła się w 2008 roku. Kiedy się wczytałem w tę poezję, to zobaczyłem, że on i temat wiary, i te wątki ewangeliczne porusza w bardzo nieoczywisty sposób, że dla niego to jest punkt wyjścia do głębszej refleksji, która może być pomocna także człowiekowi dzisiaj właśnie, poszukującemu, czy nawet niewierzącemu, ale takiemu, który zadaje pytania, który jest troszkę na rozdrożu, który widzi, że czas jest niełatwy, można by powiedzieć, czas jest niepoetycki. Mirek Kowalik z zespołu Raz, Dwa, Trzy tworzył z Ernestem Brylem płyty z jego utworami. Współpraca z nim to była czysta przyjemność, ale to była też jego decyzja, że on szukał kontaktu z ludźmi, też młodszymi od siebie, bo sam w sobie zachował młodość. Nawet teraz współpracowaliśmy cały czas przy produkcji płyty i teksty, które ofiarował na tą płytę, są wyjątkowo młode. Psychicznie był dalej tym samym Ernestem, młodym człowiekiem. Ernest Bryl zmarł 16 marca w wieku 89 lat. Opublikował prawie 40 tomów wierszy. Był także pierwszym pokomunistycznym ambasadorem Polski w Irlandii. Poprawa jakości internetu w szkole i nauka weryfikacji treści znalezionych w sieci to główne rekomendacje zawarte w raporcie Cyfrowa Szkoła 4.0. Dokument przygotował Związek Cyfrowa Polska na podstawie opinii kilkuset nauczycieli i dyrektorów szkół. Większość nauczycieli zwraca uwagę na niewystarczającą szybkość i przepustowość internetu w szkołach, który jest dostarczany w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Mówi prezes związku Michał Kanownik. Szkołom, na pewno wszystkim generalnie, potrzeba lepszego łącza internetowego i budowy sieci w szkołach, tak żeby sprzęt, który w szkołach już jest, mógł współpracować ze sobą na poziomie całego budynku. A druga rzecz, to co widać bardzo wyraźnie, to jest zróżnicowanie potrzeb i wyposażenia pomiędzy szkołami podstawowymi a średnimi. Szkoły podstawowe są wyraźnie lepiej wyposażone w sprzęt niż szkoły średnie. Michał Kanownik dodał, że autorzy raportu wskazują na konieczność zmian w podstawie programowej. Chodzi o uwzględnienie w niej zajęć higieny cyfrowej, cyberbezpieczeństwa czy weryfikacji informacji. Straż pożarna i policja wciąż weryfikują informacje w poszukiwaniu zawierającego materiał promieniotwórczy defektoskopu. W sobotę urządzenie zgubili w Krakowie pracownicy firmy budowlanej. Zatrzymany został mężczyzna, któremu zarzucono nieodpowiedni nadzór nad sprzętem. Urządzenie jest wykorzystywane do wykrywania ubytków w nawierzchni dróg. Ponieważ urządzenie zawiera promieniotwórczy selen, a kontakt z nim może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Śledczy sprawdzili już okoliczne punkty złomu i miejsca przebywania bezdomnych. Zabezpieczono nagranie z monitoringu i przeprowadzono poszukiwania w okolicy budowy. Przesłuchano także świadków, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Te działania w dalszym ciągu są kontynuowane. Wykorzystujemy również m.in. specjalistyczny sprzęt, wykorzystujemy policyjnego drona. śledczy zatrzymali 33-latka, który był odpowiedzialny za nadzór nad urządzeniem. Usłyszał zarzut nieodpowiedniego postępowania z materiałem promieniotwórczym. Zatrzymanemu pracownikowi grozi do 2 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Osoby, które mają informacje, gdzie może znajdować się urządzenie, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słów parę o pogodzie. Jutro generalnie słonecznie i pogodnie. Wyjątek to północny wschód, gdzie może być pochmurno i tam przelotnie może padać również deszcz. Temperatura 7 stopni na wybrzeżu, 11 w centrum i 15 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem do godziny 19. Do 19 muzyka nie tylko z Europy, ale także z Australii, na przykład jak w tej chwili Blake Rose. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Your taste keeps pulling me close, but your face keeps telling me no. You pull the brakes when we're getting it on, then tell your mates I'm the one that you want. So baby, tell me what you want me to say. Because I know that you've been feeling the same. But you turn away when I walk in the door. It's like I know you less when you're loving me more. Loving me more, so baby, how do you know? Don't you know that we could be something, you know? Yeah, don't you notice? We could watch the world go by or open up a bottle of wine. Baby, if you want this, you gotta say so. Cause I could be the one that you never let go. Never, never let go. Never, never let go. I could be the one that you never let go. Honey, if you don't wanna let your love show, then I could find a way so you know that I won't ever, ever let go. Never, never let go. I could be the one that you never let go. I left my jacket in the back of your car, so I can see you when I'm picking it up. Cause I don't want a ghost hanging over my head, trying to analyze every word that you said. I've already been there and done that too much. It's always the way when one's scared of love. So why don't you rip the band-aid and see what this life could be like with me, like with me. Baby, if you want this, you gotta say so. Cause I could be the one that you never let go. Never, never let go. Never, never let go. I could be the one that you never let go. Szczerze mówiąc, to niewiele o nim wiem. Wiem, że pochodzi z Australii, nazywa się Blake Rose i śpiewa całkiem przyjemnie Never Let Go. To jego zupełnie nowiutki singiel. A teraz będzie piosenka, którą znamy dość dobrze. Właściwie mały fragment tej piosenki wtopiony w zupełnie nowy utwór Problem w domach z betonu. Przypomnę, że Martyna Jakubowicz otrzymała Złotego Fryderyka, opisała swoje przygody, perypetie podczas imprezy fryderykowej. Nie była ona tam potraktowana jak należycie jak gwiazda, ale sama skwitowała dyskusję, mówiąc, to było... Więcej nie będzie. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i 3 resoraki. Przyjadą babcie, mama jak zawsze krzyczy, ubierz kapcie i majtki. Choć nie ma sił prawie, jak poproszę ładnie, poczyta na sen mi bajki.

żadne Casanova tu u nas nie gości. Po południu zobaczyłam go w sklepie, patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Więc ten wieczór spędzimy znów razem. Betonu nie ma wolnej miłości. Martyny Jakubowicz ze swojego mini-albumu Akustyczność. Pewnie kiedyś będziemy jeszcze do tego krążka powracali, a do piosenek Martyny z pewnością, bo po prostu są piękne i tyle. W Trójce w tej chwili Kalinen, czyli przenosimy się do naszych sąsiadów południowych ze Słowacji. Artystka False Gold. I saw a field full of roses and I ran straight through it. I felt a thorn tripping up my skin. Now I'm sat here, blood staining my clothes. No matter the pressure, I can't stop the bleeding. I could hear the sirens echoing in the distance, like some sort of warning now to stay away from you. Screaming your name, took a bullet for you. calling my name, they're covered in ashes. They almost look black in some sort of mourning of me. Cause now I'm just a ghost of a memory. I could hear the sound. False Gold to niejaka Carrie Nan. Kolejny sąsiad, czyli Ukraina w tej chwili. Dobrze znany trójkowym słuchaczom utwór Okean Elzy. Ich nowiutkie nagranie Voices Are Rising. Too many thoughts, too many words stuck in my head. Nothing is easy. Not enough time, nothing inside. Painting in black, losing the feeling. And the water drowned me out, but the silence breaks the sound. Voices are rising, just let it up right now. Tears that you're hiding, just let it all fall down. And I sing till my heart makes a sound. And I sing till my heart's breaking up. Voices are rising. Give me a sign, throw me a line. Open the door, I need to be there. I wanna know, I wanna feel. Open my heart, just let me in now. And the water drowns me out, but the silence screams so loud. Voices are rising. Z Ukrainy Okean Elzy i Voices Are Rising. A teraz z naszej podróży po świecie przeniesiemy się właściwie do południowej Afryki, ale tak naprawdę do Stanów, bo artystka urodziła się w południowej Afryce, a do Stanów się przeniosła i tam tworzy. Jej piosenki można zresztą usłyszeć raz na jakiś czas w produkcjach filmowych. Piosenka, którą usłyszymy, to nie jest jej kompozycja, jest to przebój sprzed lat. You Don't Own Me, You Don't Own Me, w zupełnie nowej wersji. Nicky Williams. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I

Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Godzina 18.30, czas na Radio Nawigator w Trójce. Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Dobra wiadomość dla podróżujących autostradą A1 przez jej 84 i 185 kilometr, zarówno w stronę Łodzi, jak i w stronę Trójmiasta. Tam już nie ma utrudnień, ale autostrada A2 jezdnia w kierunku Łodzi i Poznania. Korek jest od Bolimowa aż za węzeł Skierniewice. Na autostradzie A4, na autostradowej obwodnicy Krakowa, korek jest od Balic po węzeł Kraków Południe na jezdni w kierunku Tarnowa. Na autostradzie A6 między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Szczecin-Podjuchy na 18 kilometrze doszło do kolizji 4 aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Kołbaskowa. S6 od węzła Gdańsk-Matarnia po węzeł Gdańsk-Południe. Korek. Droga krajowa nr 25, odcinek Oleśnica między Busz w Sokołowicach na 363 kilometrze. Po zdarzeniu ciężarówki z autokarem, zdarzeniu, w którym 3 osoby zostały ranne, ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Jeszcze droga krajowa nr 28 w Szymbarku na 169 kilometrze doszło do karambolu z udziałem 3 aut. Jest to dość niebezpieczne miejsce z racji kilku zakrętów w tym miejscu trasy. Jest policja, która kieruje ruchem, są służby, ale proszę uważać, przejeżdżając przez ten fragment drogi numer 28. Ostrożności i życzliwości. Dziękujemy bardzo. Z pewnością dziś po weekendzie w ekonomii działo się bardzo dużo, o tym Marcin Jagiełowicz. Tak, i postanowiłem, dzień dobry, zamknąć jeszcze temat wątków dla kierowców i zapytać, co dalej z cenami paliw, to na początek serwisu ekonomicznego. Tu nie ma dobrych wieści dla tankujących benzynę bezołowiową 95 albo 98. Napięcie na Bliskim Wschodzie i ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie podbijają cenę baryłki ropy. Ta w Londynie kosztuje już dzisiaj $86, mówi Magdalena Robak z ePetrol. Oba gatunki benzyn mogą podrożeć o 5-10 groszy. W przypadku oleju napędowego spodziewamy się stabilizacji bądź niewielkiej korekty w górę. Może również o 2 grosze potanieć autogaz. A z kolei na rynku pracy żadnej zmienności i w gruncie rzeczy to bardzo dobrze. Bezrobocie w lutym wyniosło 5,4%, czyli tyle samo ile w styczniu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wyższy poziom bezrobocia niż w poprzednich miesiącach ma charakter sezonowy. W zimie firmy z branży budownictwa, turystyki czy rolnictwa ograniczają aktywność. Od drugiego kwartału bezrobocie ponownie spadnie. Spodziewamy się, że w bieżącym roku bezrobocie utrzyma się na poziomach zbliżonych do 2023 roku. Komentował Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przypomnijmy, według danych Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 2,9% w Polsce, a niemal 6,5% w strefie euro. Lepszy wynik, jeśli chodzi o stopę procentową niż Polska, zanotowała tylko Malta. Jeszcze zapowiedź, jutro o 12:00 godzina zero. To wtedy grupa 115 posłów złoży formalny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dokument zarzuca prezesowi m.in. pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez skup rządowych obligacji, obniżenie stóp procentowych przed wyborami parlamentarnymi czy wprowadzenia nagród kwartalnych dla samego siebie. O negatywnych konsekwencjach dla finansów państwa mówił rano w Trójce były minister rozwoju, poseł PiS Waldemar Buda. Na przykład w poprzednim tygodniu rentowność obligacji wzrosła dramatycznie. My po prostu jako Polacy stracimy na tym kilkanaście miliardów złotych i mi się wydaje, że jak Donald Tusk się zorientuje, minister finansów mu wytłumaczy, to szybciutko przeprosi pana Glapińskiego i powie, że nie było sprawy i się pogodzili, bo no, jeżeli zaryzykuje taką stratę finansową, obsługę długu publicznego, no to będzie szalone, to będzie działanie w interesie partyjnym wbrew Polakom. Jakby przeliczy to na każdego Polaka, to każdy straci nawet po kilka tysięcy złotych. Nie wierzę, że on podejmie się takiego ryzyka. Minister finansów Andrzej Domański twierdzi z kolei, że decyzję o postawieniu prezesa NBP przed Trybunałem Stanu rynki przyjmą raczej ze spokojem. Nie jest moją intencją wchodzenie w ten bieżący konflikt wokół wniosku dotyczącego pana prezesa Glapińskiego. Cieszę się, że ostatnie dni pokazały, że rynek reaguje na to co najmniej spokojnie. Mamy stabilne rentowności polskich obligacji skarbowych. Złoty jest cały czas silny. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że wystosuje list do premiera Donalda Tuska, aby zakończyć ten narastający spór, który jak ocenił szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski. Dodał, że nie ma nic do ukrycia i jeżeli jego propozycja zostanie odrzucona przez szefa rządu, to będzie się bronił przed Trybunałem Stanu. Przed zamknięciem dzisiejszego dnia złoty no, broni swojej wartości po lekkim umocnieniu. Za euro płacimy 4,31, za dolara 3,97, za franka 4,42. Brytyjski funt kosztuje 5 zł i 2 grosze, a jeżeli chodzi o giełdę, ta się niestety nie wybroniła. WIG20 kończy dzień prawie 1,5% na minusie. To tyle Marcin Jagiełowicz, a ja dzisiaj mam dla ciebie niespodziankę z Polski. O, Mysłowic. Byłeś zajęty pewnie w weekend mocno i nie wiesz, że ta piosenka otrzymała Fryderyka 30-lecia. To pięknie, słuchaj, jestem fanem Mysłowica, to się bardzo cieszę. A znasz wersję angielską tego utworu? Absolutnie nie. No, widzisz, że ta wersja była grana, o czym rozmawialiśmy zresztą z zespołem w wielu krajach, na przykład w Izraelu. Gdzie zespół, jak grał koncert, okazało się, że przyszła publiczność, bo przyszła na nich, bo znała świetnie zespół. Proszę bardzo. No więc może Sound of Solitude w tej chwili. Wsłuchuję się. kadens, kamikawa, smiling like greenness, like people of sadness, with you and me, and someone else. Dźwięku samotności, Sound of Solitude i grupa Myslowidzi, że zaskoczyłem cię oczywiście tą wersją. Nie no, zupełnie, ale słuchaj, to jest lata 90, to dzieństwo moje. Wiesz, no ja już wtedy pracowałem w Trójce, także nawet miałem ten utwór wtedy w dawnych czasach. Rozumiem, że ci się podobało. Bardzo dziękuję, naprawdę to mnóstwo wspomnień. A przeczytałem, wiesz, na jakimś tutaj portalu szybciutko, że no tak, no przecież teraz Artur Rojek już jest poza burtą Myslowic, więc jego tam nawet nie wspomniano. To rozumiem jest nagroda, która pobiegła do zespołu. No, Myslowic, no to czasami się zdarza tak, że... ale podobno potem panowie poprawili się już na forach w internecie i tam dziękowali również Arturowi, także być może to było takie chwilowe zaskoczenie na miejscu, na scenie. Scena ogłupia. Nie ładne... będę ich bronił, ale tak powiem, że scena ogłupia. Ja tak samo jak mikrofon, coś o tym wiem, ale no to izraelska lista przebojów, na której ląduje Myslowic. Piękna to historia. To teraz będzie Jack Gray, artysta, który urodził się w Australii, pochodzi z Australii, natomiast jak zwykle to bywa, pojechał szukać szczęścia w LA. Nazywa się Jack Gray, Lioness w tej chwili. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Took my foot off the neck of a lioness. I can't be fooled once, fooled twice. I'm out of it. I'm such a stain. Won't you paint me however you see me? I won't close my eyes. I dreamt of you in the middle of gym class. I'm one foot out, much like the middle class. I can't relate to the person I was when I held you so effortless. I said, hey. I'm not crying. Jack Gray, jego zupełnie nowe nagranie Lioness. A w naszym studiu gościu jest Piotr Łodej i pewna ekspertka. News albo fake news? Oto jest pytanie. Tak, konkretnie dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witamy w naszym studiu. Dzień dobry. O tym już mówiliśmy i w serwisach, i w audycji popołudniowej. W piątek czterech napastników uzbrojonych w broń maszynową wtargnęło do hali Krokus City Hall pod Moskwą, gdzie gromadzili się uczestnicy koncertu i, jak podały rosyjskie media państwowe, wszyscy zamachowcy przyznali się do winy. I z tym zamachem, jak zwykle w takich okolicznościach, związany jest ogrom chaosu informacyjnego. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, fake newsy pojawiły się w związku z tym wydarzeniem w przestrzeni medialnej. Tak, tak jest symptomatyczne. Pojedyncze fake newsy już w piątek się pojawiły, między innymi tutaj może nie fake news, ale deepfake, w którym sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy niby miał przyznawać się, że to Ukraina odpowiada za ten zamach. To oczywiście jest element szerszej kampanii, bym powiedziała, chociaż to nie jest taka do końca intencjonalna kampania. Ale to w intencji Rosji, żeby takie deepfake'i się pojawiły, jest właśnie taka narracja. Tak, oczywiście, że tak. Obciążanie Ukraińców za ten zamach. To było spodziewane, oczekiwane i całkowicie naturalne, że to wydarzenie jest wykorzystywane do obciążenia Ukrainy i zbudowania takiego przeświadczenia mobilizującego, zwłaszcza Rosjan wewnętrznie, wokół prezydenta, który teraz ma jakby ten atak odeprzeć w taki sposób zdwojony, czy ze zwiększoną siłą. No i to bombardowanie też w pewien sposób jest wpisujące efektem. Się. Tak, mm-hmm. Tak, ale szanowni państwo, z takich analiz środowiska informacyjnego w Rosji wynika, że wbrew pozorom to jest dość spontaniczne wykorzystanie tej informacji. Ono nie było przygotowane propagandowo na jakiś taki bardziej racjonalny, czy też z większym zaangażowaniem i potencjałem wykorzystanie tego zdarzenia do kampanii dezinformacyjnej. Tam na początku pojawiło się mnóstwo chaotycznych wypowiedzi, szukanie kozła ofiarnego. Oczywiście wszyscy intuicyjnie czuli, że Ukraina idealnie się do tego nadaje. Natomiast to nie znaczy, że Rosja tego nie wykorzysta w przyszłości, bowiem też pamiętajmy, że środowisko informacyjne w Rosji, czyli media rosyjskie, to jest jedno, jak one na bieżąco relacjonują dane zdarzenia, a drugie to jest to, jak to będzie potem przedstawione w internecie i kolportowane do różnych grup zainteresowań. To już mówimy o tej przemyślanej narracji, tak? Czy sposobie przekazywania propagandy, czy jakkolwiek to nazwiemy? Tak, ja jeśli chodzi o Polskę w tym kontekście, to spodziewam się wzmożonych wysiłków do takiej teoretyczno-spiskowej narracji. A to jeszcze, one się nie pojawiły, tak? No, są symptomy i myślę, że w taką stronę to będzie szło, że koniec końców będą tworzone takie fałszywe dowody, że jednak za wszystkim stoi Ameryka. Ameryka, zaznaczam, bo w Polsce Ukraina, myślę, nie jest już tutaj tak bardzo popularna, jeśli chodzi o obiekt dezinformacji rosyjskiej. Czyli szerzej, tak? Bardziej geopolitycznie. Ale szerzej NATO i narracje antyamerykańskie mogą tutaj być właśnie podszyte taką teorią, że skoro służby amerykańskie wiedziały wcześniej, bo ostrzegały Putina, to z pewnością miały z tym coś wspólnego i to już jest dużo bardziej niebezpieczne, no bo znowu bazujemy na takim teoretycznym dyskursie. Ani my nie mamy dowodów, że tak nic było, ani dezinformatorzy nie mają dowodów, że tak było, więc tutaj jest ten mechanizm dużo silniejszy, jeśli chodzi o oddziaływanie tego typu manipulacji. A czego możemy się spodziewać w najbliższych, nie wiem, dniach, tygodniach? Na co powinniśmy uważać, innymi słowy, w mediach społecznościowych? Myślę, że teraz dużo będzie takich narracji czy takich elementów wojny informacyjnej skoncentrowanych albo na pojedynczych atakach, jakichś próbach znajdowania dowodów, czy to fałszywych zdjęć, czy to właśnie jakichś wyjętych z kontekstu dokumentów, które będą miały świadczyć o tym, że na przykład ten atak terrorystyczny był zaplanowany bądź nie, albo że właśnie Ukraińcy są w jakiś sposób powiązani z atakującymi. To już się wpisuje, prawda, w tę narrację, która się pojawiała od nawet tej pełnoskalowej rozpoczęcia wojny w lutym dwa lata temu. Tak, panie redaktorze, bo pamięta pan, jak zazwyczaj mówię, że z dezinformacją to jest trochę tak jak z kołem, które zatacza coraz szersze kręgi w zależności od tego, co przynosi życie bieżące. Więc te narracje zawsze będą w pewien sposób wpisywały się w to, co mówiono wcześniej, bo gdyby wytworzyć całkowicie nową narrację dezinformacyjną, to jej oddziaływanie byłoby znacznie słabsze. Natomiast jeżeli to nadbudowujemy tylko wokół tego, co już wcześniej wytworzyliśmy, to stanowi po prostu kolejny element układanki. Taką pożywkę wpisuje się w to, o czym no, często tu mówimy, ale staramy się wyjaśniać mechanizmy i na co uważać w związku z tym, co rzecz jasna i rezonuje i wzbudza emocje w internecie. A z tym, na co uważać, to tylko tutaj ostrzegę, że właśnie zwłaszcza w mediach społecznościowych na wszelkiego typu takie podburzające posty, zwłaszcza właśnie ukraińskie i antyamerykańskie, to może teraz przybrać na sile, więc tutaj nie dajmy się ponieść emocjom, nie uczestniczmy w takich emocjonalnych dyskusjach. Ostrzegała dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. News albo fake news. Oto jest pytanie. Ja dziękuję również bardzo serdecznie i zapraszam na jutro o tej samej porze. Dziękujemy. A za nami będzie było fake news i news, a teraz będzie wiadomość prawdziwa. Wczoraj naszym gościem był Paweł Domagała. I teraz zagra i zaśpiewa. Jeszcze chwila, nagle ziemia usunie się spod stóp. Chciałeś wzbijać się bez końca, nagle lecisz w dół. Mijasz ludzi, których nie mogłeś znać. Nie każdy taki miły, ale jaki wielki świat. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. I nieważne jak to widzi świat, i nieważne jak to widzisz sam. Na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada. Moment, nagle ziemia rozpadnie się na pół. Chciałeś wzbijać się bez końca, musisz lecieć w dół. Mijasz twarze, które nie mogę znać. Już nie każdy taki miły, za to jaki wielki świat. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. I nieważne jak to widzi świat, nieważne jak to widzisz sam. Na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada. Na szczyt się upada.